الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tulielezea darsa iliyopita dalili ya kwamba Muislamu ni haramu kumpenda kafiri tukaelezea aya ya Allah subhanahu wa ta'ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فإلزيا آيهيو كما لفإلزيا الشيخ الفوزان حفظه الله فيا تكإلزيا baadhi ya masail ambayo yanahusiana na jambo hili na kwamba hutolewa katika jambo hili mambo manne mambo tisa aliyoelezea Sheikh Al-Fauzan hafidhullah kwamba haya hayahusiani na kumpenda kafiri. Leo tumefikia i'lam arshadaka Allah li ta'ati. Yakulu Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah i'lam arshadaka Allah li ta'ati. Jua Allah akuongoze kwenye toa yake. Qawluhu i'lam arshadaka Allah هذا كأنه بداية رسالة ثالثة. أنزل الشيخ الفوزان هي نكامني مانزو ورسالة يتاتو لأنه مضى رسالتان الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر والرسالة الثانية المسائل الثلاث التي سبقت والرسالة الثالثة هي هذه. أسمى هي نموانزو ورسالة يتاتو وسبب زميبيتا رسالة مبيل رسالة يقوانزا نيالي مسألة من يليو كسانيوا نصورة العصر رسالة يبيلي ni yale masail matatu yaliyotangulia warisalatu thalitha hiya hadhihi risala ya tatu ndiyo hii wasatati arrisalatu rabi'a itakuja pia risala ya nne wa hiya thalathatul usul ni misingi mitatu faqauluhu rahimahullah i'lam taqaddama alkalamu ala lafziha wa bayani ma'naha والمقصود من الاتيان بها لنلاك رحمه الله اعلم يمتنغلي منينو كوelezea lafzi lake na pia kubainisha maana yake na makusudio ya kuileta pia hii i'lam mitangulia katika risala ya kwanza maelezo yake ya kwa nini muallif anaanza kwa i'lam. قوله أرشدك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من يقرأ هذه الرسالة هي ندعاء إن أتكان الشيخ رحمه الله وكيل أن يسمى رسالة هي ندعاء أرشدك الله يكيل أن يسمى رسالة هي متفهما لها حال يكتك كيفهام رسالة هي يطلب العمل بها أنتاك حاليا كتاك كيتكليزا بأن يرشده الله دوا وأن الله أمونغوزي هو أنتاك كفهام وأنتاك كتكليزا كيتكليزا رسالهي الله أمونغوزي والإرشاد هو الهداية إلى الصواب والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح إرشاد البوزيما أرشادك الله هي إرشاد ni kuongozwa kwenye ilivyo sawa ni mtu kupewa hidaya ya sawabu ilivyo sawa na kuwafikishwa katika ilmu yenye manufaa na amali njema. Hii ndiyo hidayah. Alhidayatu ila sawab wa tawfiqu lil ilmi nafi' wal amalu salih. Hidayah ni irshad, ni kuongozwa kwenye ilivyo sawa na kuwafikishwa kwa ilmu yenye manufaa na amali njema. Warushdu dhiddu alghayi. Rushdu ni kinyume cha ghayi. Rushdu ni muongozo, mtu kupata uongofu, na ghayi ni upotevu, kinyume cha muongozo. Qala ta'ala qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayi. Umebainika uongofu katika upotevu. Kwa hiyo rushdu kinyume chake ni ghayi, upotevu. Waqala ta'ala wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayi yattakhidhuhu sabila. Wakiona njia ya uongofu hawaifanyi kuwa ni njia ya kuifuata, lakini wakiona njia ya upotevu yattakhidhuhu sabila, wanaifanya ni njia ya kuifuata. Warushdu huwa dinu lislam walghayu dinu abi jahalin wa amthalihi. Rushdu ni hii dini ya Uislamu. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Kwa hiyo rushdu ni dini ya Kiislamu, walghayu dinu abi jahalin wa amthalihi. Ghayy ni dini ya abi jahal na mifano yake, upotofu manake. قوله أرشدك الله لطاعته. Allah akuongoze kwenye taa yake. هذا دعاء عظيم. يقول الشيخ الفوزان هي ni dua kubwa. فإن المسلم إذا أرشده الله لطاعته فقد سعد في الدنيا والآخرة. Kwani muislamu Allah akimuongoza kwenye taa yake, muislamu huyu atafurahika ulimwenguni na akhera. يكون سعيدا فقد سعد في الدنيا والآخرة. أمفرهيك أو يهب لمنقون آخرة. والطاعة المسلمة اعلم أرشدك الله لطاعته. والطاعة هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. طاعة نكتكليز أليه يأمرش الله سبحانه وتعالى na kujiepusha na aliyo yakataza. Hadhihi ya taa, hii ndiyo taa. Antutia Allaha fi awamirihi fatafaalaha wa fi nawahihi fatajtanibaha. Taa ni kumtii Allah katika amri zake ukazitekeleza, na katika makatazo yake ukajiepusha nayo. Imtithalan li amri Allah, kwa kufanya amri ya Allah. Wabtighaa wajhi Allahi azza wa jalla, pia na kutaka uso wa Allah azza wa jalla. Tarju thawaba wa takhafu iqabahu. Tarju thawaba, hali ya kutaraji thawabu zake. Wa takhafu iqabahu, na kuogopa adhabu zake. Yani unafanya amri za Allah, unawacha makatazo ya Allah kwa lengo hili, kwa kutaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, huku ukitarajia thawabu zake na huku ukiogopa adhabu yake. Faman wufiqa li ta'ati Allah wa urshida li ta'ati Allah fa innahu yas'adu fi dunya wal akhirah. Mwenye kuwafikishwa katika taa ya Allah, akawa anamtii Allah subhanahu wa ta'ala muda wote wa uhai wake. Wa urshida li ta'ati, na akaongozwa kwa ajili ya taa ya Allah. Wa urshida li ta'ati Allah, akaongozwa akapata rashad li ta'ati Allah, kwa ajili ya kumtii Allah. Fa innahu yas'adu fi dunya wal akhirah, huyu anapata furaha hapa ulimwenguni na akhirah. تعريف الحنيفية. الرسالة الثالثة الحنيفية ملة إبراهيم. حنيفية ديو ملة يا إبراهيم. Sasa taarifu al-hanifia, maelezo ya hanifia. Sasa inna al-hanifia millatu Ibrahim. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Hanifia ni milla ya Ibrahim. Qawluhu inna al-hanifia millatu Ibrahim ay alladhi yajibu an ta'lamahu wa ta'rifahu أن الحنيفية ملة إبراهيم لنولاكي إن الحنيفية ملة إبراهيم يعني للي أمبالو نلزيم أوليجوة الذي يجب أن تعلمه وأن تعرفه للي أمبالو نلزيم نواجب أوليجوة أن الحنيفية ملة إبراهيم كما حنيفية نميلة يا إبراهيم. Halafu anaeleza hiyo hanifia nini maana yake. Yaqul wal hanafu fil lugha al mailu. Hanaf katika lugha ni mail, ili kupondokea kwenye jambo fulani ndio hanaf. Fa maana al hanifia hiya al millatu al mailatu an ash-shirki ila at-tauhid, ni milla yenye kuachana na ushirikina kuelekea kwenye tauhid. Ndiyo maana ya hanifia. Famaana alhanifia hiya almillatu almailatu anishirki ila tauhid, ni milla yenye kuachana na ushirikina na kuelekea kwenye tauhid. Wa Ibrahimu alayhi salatu wassalam kana hanifan musliman. Ibrahim alayhi salatu wassalam alikuwa hanifan musliman. Hanifan ay mailan ani shirki wa mu'ridan anhu ila at-tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla, ni mwenye kuachana na ushirikina na mwenye kuupanyongo ushirikina kuelekea kwenye tauhid na kumtakasia Allah azza wa jalla ibada zake. Hii ndio maana ya hanifia. Qala ta'ala inna ibrahima kana umma qanitan lillah hanifan walam yaku minal mushrikin. Ibrahim kana umma, alikuwa ni kiongozi. Qanitan lillah, mwenye kumtii Allah. Hanifan, mwenye kuachana na ushirikina, hali ya kuelekea kwenye tauhid. Walam yaku minal mushrikin, hakuwa katika washirikina. Falhanifu min awsafi Ibrahim alayhi salam. Hanif ni katika sifa za Nabi Ibrahim alayhi salam, bi maana annahu mu'ridun 'ani shirki, kwa maana ya kwamba yeye ni mu'rid, mwenye kupuuza na kuupa nyongo ushirikina. Wa mailun 'anhu bil kulliya, mwenye kuachana nao kabisa ule ushirikina. Ila tauhid, kuelekea kwenye tauhid. Mutawajjihun bikulli wijhatihi ila tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla, hali ya kuelekea kote kwenye tauhid na kumtakasia Allah azza wa jalla ibada zake. Qala ta'ala thumma awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahima hanifa, kisha tukakupa wahi kwamba fuata milla ya Ibrahim hanifan, hali ya kuachana na ushirikina kuelekea kwenye tauhid. Ndio maana ya hanifan. Wa qala subhanahu wa ta'ala ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Hakuwa Ibrahim ni Myahudi wala hakuwa ni Mnasara, lakini alikuwa ni hanif, mwenye kuachana na ushirikina hali ya kuelekea tauhid. Musliman, hali ya kuwa ni Muislamu, na hakuwa katika washirikina. Hadhihi awsafu Ibrahim alayhi salam al-azima, hizi ni sifa kubwa za Ibrahim alayhi salam. Minha annahu kana hanifan, katika sifa hizo ni kwamba alikuwa ni hanif, wa anna millatahu alhanifia, na kwamba mila yake ni hanifia, wa hiya almillatu alkhalisatu lillahi azza wa jalla, hii ndio mila khalisa safi, ndio mila halisi ya Allah azza wa jalla, allati laysa fiha shirkun, ambayo haina ushirikina. Hanifia hiya almillatu alkhalisatu lillahi azza wa jalla allati laysa fiha shirk, ndio mila halisi ya Allah azza wa jalla ambayo haina ushirikina. Waqad amara Allah nabiyahu sallallahu alayhi wasallam an yattabi'a hadhihi almilla, Allah amemwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam afuate mila hii, biqaulihi, kwa kumwambia thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min almushrikin, kisha tukakupa wahi kwamba ifuate mila ya Ibrahim hanifan, hali ya kuachana na ushirikina na kuelekea kwenye tauhid. Wa ma kana min almushrikin, hakuwa Ibrahim katika washirikina. ثم قال الشيخ الفوزاني حفظه الله وأمرنا نحن كذلك أن نتبع ملة إبراهيم عليه السلام, تُمِيَمْرِشُ وَسِيسِ بِيَا كُفْوَاتَ مِلَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ, قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين huwajtabakum, yeye ndiye aliyekukhitarini nyinyi. Wama jaala alaikum fi dini min haraj, hakukujaalieni uzito wote katika dini. Allah hakukujaalieni uzito wote katika dini. Addinu yusrun au inna dina yusrun, tumi anasema dini ni nyepesi. Kwa ndo Allah anasema wama jaala alaikum fi dini min haraj, hakukujaalieni uzito wote katika dini. Millata abikum Ibrahim, mila ya baba yenu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, yeye ndiye aliyekuiteni waislamu. Min qablu wa fi hadha, wa hiya dinu jami'i rusul, na hii ni dini ya mitume wote. Hii millatu Ibrahim ni dini ya mitume wote. Mitume wote walilingania tauhid na kuwakataza jamaa zao ushirikina. Kwa dini za mitume wote ni dini hii ya Kiislamu ambayo inaamrisha tauhid na kukataza ushirikina. Naam, sheria zao ni tofauti. Sheria za mitume zilikuwa tofauti, lakini dini yao ni moja. Dini yao na mila yao ni moja, ambayo ni tauhid na kukataza ushirikina. يقول الشيخ حفظه الله ولكن لكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاقى في سبيل الدعوة إلى التوحيد من التعذيب ومن الامتحان ما لم يلقه غيره فصبر على ذلك, لكن kwa kuwa Ibrahim alayhi salatu wassalam ni bora wa mitume wote baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, laqa fi sabili da'wati ila tauhid, alikutana katika njia ya kulingania kwenye tauhid, alikutana minat ta'dhib, na kuadhibiwa, kwa minal imtihan, na kupewa mitihani, ma lam yalqahu ghayruhu, adhabu ambazo hakuna yoyote mwingine ambaye ashakutana nazo. Fasabara ala dhalik, akasubiri juu ya hayo. Nabi Ibrahim akasubiri juu ya hayo yote. Walikaunihi abal anbiya, na kwa sababu ya kuwa Ibrahim ni baba wa mitume wote. Fa innal anbiya ja'u min ba'dihi kulluhum min dhurriyatihi alayhi salatu wassalam, kwani wale anbiya waliokuja baada yake wote wanatokana na kizazi chake, kizazi cha Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mitume wote waliokuja baada ya Ibrahim wote ni katika dhurriyati Ibrahim alayhi salatu wassalam, katika kizazi cha Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Fal hanifiyya millatu jami'il anbiya, wa yuhanifiyya ndio mila ya mitume wote. Wa hiya da'watu ila tawhid wa nahyu 'ani shirki, yuhanifiyya ni kulingania kwenye tawhid na kukataza ushirikina. Hadhihi millatu jami'ir rusul, hii ni mila ya mitume wote. Lakini لما كان لإبراهيم مواقف خاصة نحو هذه الملة نسبت إليه ولمن جاء بعده. لكن alipokuwa Nabii Ibrahim ana mawaqif maalum kwa upande wa mila hii, ndio ikanasibishwa kwake hii mila, ikaitwa millatu Ibrahim. Imenasibishwa kwake kwa sababu yeye alikuwa na mawaqif maalumu kwa upande wa mila hii, ndio maana ikanasibishwa kwake. Walimanjaa baadahu, na watakaokuja baada yake wote wananasibishwa kwa Nabii Ibrahim, kwa sababu alikuwa na mawaqif maalumu ambayo ni yeye aliyoyafanya kuliko mitume wengine. Kwa mfano, sala la kuwakana jamaa zake na baba yake, kumweka mbali kwa sababu walikuwa washirikina. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Alijiepusha akajiweka mbali na jamaa zake na baba yake akiwemo ndani yake. Kwa hiyo hii ni mawqif ngumu sana. Kondo mana millatu Ibrahim ikanasibishwa kwake kutokana na hizi mawakifu walizokuwa nazo. Wal anbiya kulluhum min ba'dihi kanu ala millati Ibrahim, mitume wote waliokuwa baada yake walikuwa katika mila hii ya Ibrahim. Wa hiya millatu tawhid wal ikhlasu lillahi azza wa jalla, ni mila ya tauhid na kumtakasia ibada Allah azza wa jalla. Ma hiya hadhihi almilla allati umira nabiyuna sallallahu alayhi wasallam bittiba'iha wa umirna bittiba'ihi, ni ipi mila hii ambayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ameamrishwa aifuate na sisi pia tumeamrishwa tuifuate. Yajibu alaina anna arifaha, ni wajibu juu yetu tuijue mila hiyo. Lianna almuslima yajibu alaihi an ya'rifa ma aujaba Allahu alaihi, sababu muislamu anawajibika kujua yote aliyowajibisha Allah juu yake. Min ajli an yamtathilahu, kwa ajili ya kuyafuata na kuyatekeleza. Wa min ajli alla yukhilla bihi, na kwa ajili asije akayaharibu mambo yale. Lianna almuslima yajibu an ya'rifa ma aujaba Allahu alayhi min ajli an yamtathilahu wa min ajli alla yukhilla bihi. Muislamu ni wajibu ajue yale aliyowajibisha Allah juu yake kwa ajili ayafuate na kuyatekeleza, na kwa ajili asije akaharibu lolote katika hayo. La yakfi intisabu biduni maarifa, haitatosha kujinasibisha bila kujua. Haitatosha mtu kujinasibisha kwenye mila ya Ibrahim wakati mila ya Ibrahim haijui. La yakfi ayantasiba lilislam wa huwa la yaarifuhu, haitoshi mtu kujinasibisha na Uislamu na wakati haujui huo Uislamu. Wala yaarif ma hiya nawaqidul islam, hajui vile vitenguzi vya Uislamu. Wa ma hiya sharawil islam, na ni zipi sheria za Kiislamu. Wa ahkamul islam, na hukumu za Uislamu. Kwa hiyo hivyo hivyo, wala yakfi lintisabu limillati Ibrahim, haitoshi kujinasibisha na milla ya Ibrahim. Wa anta la taarifuha, wakati wewe huijui hiyo milla ya Ibrahim. Wa idha suilta anha, ukiulizwa hiyo milla ya Ibrahim ni ipi, taqulu la adri, sijui. Hadha la la yajuz. Ash-Sheikh yaqul hadha la yajuz, hi haifai. يجب أن تعرفها جيدا من أجل أن تسير عليها على بصيرة. لزيمة أجوة ملة إبراهيم في زوري إلي أفوات دو يا علم. من أجل أن تسير عليها على بصيرة وأجلي أفوات جيهي على بصيرة وعلم. وألا تخل بشيء منها نوسهاريب جملولوتك كملة هي. Kwa ni lazima mtu ajue mila ya Ibrahim ni ipi. Kauluhu an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din, neno lake ni kumwabudu Allah peke yake hali ya kumtakasia yeye dini. Hadhihi millatu Ibrahim, hii ndiyo mila ya Ibrahim. An ta'budu Allah, kumwabudu Allah mukhlishan lahu ad-din, hali ya kumtakasia yeye dini, hii ndiyo milla Ibrahim. Idhan tajma'u baina al-amraini, milla Ibrahim inakusanya baina ya mambo mawili, al-ibadati wal-ikhlas, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wal-ikhlas, na ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zake. Faman abada Allah ولم يخلص له الدين لم تكن عبادته شيئا. شيخ الفوزان حفظه الله انسمى من يكمعبد الله ناسمتكاسيه دين يي بس عباده yake si lolote. لم تكن عبادته شيئا, hazitakuwa ibada zake lolote. فمن عبد الله ولم يخلص له الدين, mwenye kumwabudu Allah na asimtakasie yeye dini, yani hakufanya zile ibada lillah, hakufanya kwa ajili ya Allah, lam takun ibadatuhu shay'a, ibada zake hazitakuwa lolote. Faman abada Allah fasama wa hajja wa salla wa atamar wa tasaddaqa wa zakka وفعل كثيرا من الطاعات لكنه لم يخلص لله عز وجل في ذلك. من يكون معبود الله أكفونغا أكذا حجي أكصالي أكفاني عمرة أكتوى صداقة أكتوى نزاكة ناكفاني منجي كتكمام بيطاع, لكن لم يخلص لله عز وجل في ذلك, hakumtakasia Allah azza wa jalla katika mambo hayo. Ameyafanya lakini si kwa ajili ya Allah. Imma li annahu fa'ala kulla dhalika ria'an au sum'a, imma ni kwa sababu yeye aliyafanya hayo yote kwa ria au sum'a. Au sum'a, sum'a ni kwamba watu wasikie kwamba fulani amefanya kadha, amefanya kadha, amefanya kadha, watu wasikie. Riani kwamba watu wamuone, waone kwa macho kwamba huyu anatoa sadaka, huyu anafanya hivi, ndio ria. Suma, watu wasikie. Kwa hiyo yote hizi ni nia mbaya, zote hizi ni nia mbaya, si lillah. Au annahu khalata amalahu bishai'in min ashirki, au kwamba yeye alichanganya amali zake na kitu chochote katika ushirikina. Akichanganya amali zake na ushirikina, hapo pia hana lolote katika ibada. Au annahu khalata amalahu bishai'in min ashirk, au ni kwamba alichanganya amali zake na kitu kidogo katika ushirikina. Kadua'i ghairillah, alimuomba asiye kwa Allah, jambo ambalo hakuna anayeliweza isipokuwa Allah. والاستغاثة بغير الله, na kuomba kuokolewa nasi kwa Allah, wa dhabhi li ghairi Allah, na kuchinja mnyama kwa asiye kuwa Allah. Fa inna hadha lam yakun mukhlisan fi ibadatihi, huyu hakuwa ni mwenye kumtakasia Allah katika ibada zake. Anafanya kwa ria, anafanya kwa sum'a, bal huwa mushrik, bali huyu ni mshirikina hasa. Anamuomba asiye kuwa Allah, anataka istighatha aokolewe na asiye kuwa Allah, anachinja kwa ajili ya asiye kuwa Allah, hizi zote ni ushirikina. Nasema bal huwa mushrikun, bali mtu huyo ni mshirikina. Walaysa ala millati Ibrahim alayhi salatu wassalam, wala si katika milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam mtu huyo. يقول الشيخ الفوزان: كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم يقعون في الشرك الأكبر. وينجي katika watu wanaojinasibisha na Uislamu hivi leo wanaingia katika ushirikina mkubwa. Wengi katika wanaojinasibisha na Uislamu, wengi wao wanaingia katika ushirikina mkubwa. Min du'ai ghairi Allah, kumuomba asiye kuwa Allah ni ushirikina, kama tulivyosoma kule katika ile risala ya kwanza. Wa ibadati al-qubur, na kuabudu makaburi. Wal adriha, na adriha, adriha ni yale makaburi yaliyojengewa. Wa dhabhi laha, na kuchinja mnyama kwa ajili ya makaburi hayo. Wan nadhri laha, na kuweka nadhri kwa ajili ya hayo makaburi. Wa tawaif biha, na kuzunguka huyatufu yale makaburi. Watabaruki biha, na kutaka baraka kwa makaburi hayo. Walistighathati bil amwati, na kutaka kuokolewa na maiti. Wa ghairi dhalik, na mengineo. Wahum yakuluna innahum muslimun, hao wanasema kwamba wao ni Waislamu. Haulai lam yaarifu millata Ibrahim alayhi salatu wassalam, hawa hawajaijua milla Ibrahima alayhi salatu wassalam, allati alayha nabiyuhum Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, milla ambayo wa yuko juu yake milla hiyo mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lam yaarifuha, hawakuijua milla hiyo. Au arifuha, arafuha, wakhalafuha ala basira, au walijua halafu wakaikhalif, pamoja na kujua hasa kwamba wanafanya muhalafa. Waliyadhu billah, wa hadha ashaddu, jambo hili ni kubwa zaidi. فملة إبراهيم لا تقبل الشرك بأي وجه من الوجوه, ملة إبراهيم هيكبال وشركينا وانجيا يويوت كتك جيا. ومن خلط عمله بشرك فليس على ملة إبراهيم, ونكوي چنغانيا عملياكنا وشركينا ويهيوك كتك ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Kwa hiyo familatu Ibrahim la takbalu shirka bi ayi wajhin min alwujuh, milla Ibrahim haikubali ushirikina kwa njia yoyote. Wa man khalata amalahu bishirkin falaysa ala millati Ibrahim, mwenye kuchanganya amali zake na ushirikina huyo hayuko katika milla Ibrahim. Wa in kana yantasibu ilaiha, hata kama ajinasibisha na hiyo milla hiyo. ويزعم انه مسلم, na anadai kwamba yeye ni muislamu. Pamoja na hivyo, falwajib, an ta'rifa millata Ibrahim. Kwa hiyo wajib ni kujua milla Ibrahim, wa an ta'mala biha, na uitekeleze mila hiyo, wa an taltazimaha, na ujilazimishe na mila hiyo, bi an ta'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din, wa kumwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. La yakunu fi ibadatika shay'un min ash-shirki al-asghar aw al-akbar, kisipatikane katika ibada yako, katika ibada zako, kitu chochote katika ushirikina mdogo au ushirikina mkubwa, isipatikane. Hadhihi millatu Ibrahim alayhi salam al-hanifiyya allati a'radat 'ani ash-shirki bil-kulliyya wa aqbalat 'ala at-tauhid bi-kulliyyatiha. Nasema milla hii ya Ibrahim alayhi salam al-hanifiyya ambayo a'radat 'ani ash-shirki bil-kulliyya, imeepukana na kuupa nyongo ushirikina kabisa. وأقبلت على التوحيد بكليتها نا هي ملة إبراهيم ملة إبراهيم إن إلكيا كوني التوحيد يوت إن بوزا وشركينا ووت نا إن إلكيا كوني التوحيد يوت أن تعبد الله مخلصا له الدين لكمبكش الله حاليكم تكسيه دين. Hii ndio inaitwa millatu Ibrahim. Qawluhu wa bidhalika amara Allah, al-ishara tarji'u ila qawlihi an ta'buda Allah mukhlishan lahu ad-din, ni kumpwekesha Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Ai wa bi'ibadati Allah mukhlishan lahu ad-din amara Allah jami'al khalq, kwa sababu ya kumwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini, Allah amewaamrisha viumbe vyote. Amara Allahu jami'an nas urubahum wa ujmahum abyadhahum wa aswadahum, mwarabu wao na mwajemi wao na mweupe wao na mweusi wao, kullan nas min ahdi adama ila akhiri basharin fi dunya, watu wote kuanzia zama za Nabii Adam mpaka mtu wa mwisho hapa ulimwenguni. Kulluhum amarahum Allah biibadatihi ma'a al-ikhlasi fil ibada, wote hao Allah amewaamrisha wamwabudu pamoja na kumtakasia yeye katika ibada. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون, enyi watu mpekesheni mola wenu ambaye amekuumbeni na akawaumba waliokuwa kabla yenu, laallakum tattaqun, kwa ajili mpate kuwa na takwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa binaa, Allah ambaye amekujalieni ardhi kwamba ni firash, ni godoro. Was-samaa binaa, na amekujengeni mbingu kuwa ni jengo. Wa anzala minas samai maa, akateremsha maji kutoka mbinguni. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, akatoa kwa maji hayo katika matunda kuwa ni riziki kwenu. Fala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun, msimfanyie Allah washirika na hali nyinyi mnajua. أنه لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له, الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه له, يعني هانا mpenzi wake, هانا mwenye kufanana naye. Shabiha lahu inafasiriwa hana mwenye kufanana naye, wala nadhira lahu hivyo hivyo hana mfano wake, wala kufa lahu pia hana mfano wake. Fahadha nahyu na ani shirki al-akbar, hii ni kukataza ushirikina mkubwa. وعن الشرك الأصغر نبيني ككتازة وشركين مدوغو. أمر الله بذلك جميع الناس من أولهم إلى آخرهم. Allah amewaamrisha watu wote jambo hili la tauhid na kukanusha ushirikina. Allah amewaamrisha watu wote kuanzia mtu wao wa mwanzo mpaka wa mwisho. Qauluhu wa khalaqahum laha wa khalaqakum أين هذا؟ وخلقهم لها كتكماتني بو يوسف وخلقهم لها أيوة. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها وهايو أميوامريش الله أميوامريش واتوت نامي وأومبا كواجلية هيو إبادة وخلقهم لها نامي وأومبا وأجلي هي أي لعبادته وحده لا شريك له سبحانه أموأومبا وأجلي كمبكش الله بكياك أنا مشريكا سبحانه وتعالى خلقوا من أجلها وأموأومبا وأجلي هي يعبادة توحيد كما قال في كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi. Wa umiru bidhalika pia wameamrishwa watu hilo fi qawlihi ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi watu muabuduni mola wenu aliyekuumbeni. Hadha ma'na qawli shaykh خلقهم لها وأمرهم بها وأمرهم بها سمهين ديو مانا نينو لشيخ شيخ الإسلام رحمه الله خلقهم لها وأمرهم بها جمع الأمرين في قوله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها أمكسان يمامو مغيلي كتكن لك وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس الله هو الخالق الله ndiye muumbaji هو الذي خلق الأشياء كلها yeye ndiye aliumba vitu vyote. ومن ذلك أنه خلق الجن والإنس katika hayo ni kwamba Allah ameumba majini na watu wa atahumul uqul akawapa akili wa kallafahum biibadatihi wahdahu la sharika la akawakalifisha kumpekesha yeye peke yake hana mshirika. Khassahum bil amri biibadatihi, Allah amewahusu wanadamu kwa kuamrisha kumpekesha yeye au kumwabudu yeye. Lianna Allah aatahum uqula, sababu Allah amewapa hawa wanadamu akili. Wa aatahum ma yumayizuna bihi baina dhari wan nafi, amewapa kitu cha kupambanukana nao baina ya mwenye kudhuru na mwenye kunufaisha. Wal haqqi wal batil, na baina ya haqqi na batil. وخلق الأشياء كلها لمصالحهم ومنافعهم, نعمهم في تفيوت وعجل مصلحيا ونادام نمنفايا. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم, تمكذل لسيين فيوت فيليفيو كتك مبيهن فيليفيو كتك أرض فيوت تمكذل لسيك وعجليهن. أي كل مسخر لبني آدم من أجل أن يستعينوا به على ما خلقوا من أجله. كلا كموجة katika hivyo ni venye kudhalilishiwa bani Adam wanadamu kwa ajili wapate msaada na vitu hivi. Ala ma khuliqu min ajlihi, kwa lile jambo ambalo wameumbiwa nalo. Wa huwa ibadatullah subhanahu wa ta'ala, jambo lenyewe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi au wanipwekeshe mimi. Ibn Abbas radiyallahu anhu anasema kullu ya'buduna fil Qur'an ma'nahu yuwahidun, kila ya'budun katika Qur'an maana yake yuwahidun, wanipwekeshe mimi. Wal jinnu 'alamun min 'alamil ghaib la narahum, jinni majini ule ni ulimwengu wa ghaib, mambo yenye kujificha. La narahum, hatuwaoni majini. Wa hum mukallafuna bil ibada wa manhiyuna 'anish shirki, majini ni ulimwengu wa ghaib uliojificha. La narahum, hatuwaoni. Wa hum mukallafuna bil ibada, na hao majini pia wanalazimishwa kufanya ibada. Wa manhiyuna 'anish-shirki wa 'anil-ma'siya, na ni wenye kukatazwa ushirikina pia wenye kukatazwa maasiya. Mithla bani adam, kama wanadamu. Lakini yakhtalifuna 'an bani adam fil khilqa, lakini wanahitalifiana na wanadamu katika maumbile. Katika maumbile majini na wanadamu ni tofauti. Amma min nahiyati al-awamiri wan nawahi, ama kwa upande wa maamrisho na makatazo. Fahum mithlu bani adam, wao ni kama wanadamu. Ma'murun wa manhiyun, ni wenye kuamrishwa na ni wenye kukatazwa mambo mengine. Wal jinnu 'alamun min 'alamil ghaib la narahum lakinnahum mawjudun. Sema kwa upande wa awamir na nawahi, wao majini ni kama wanadamu, wanaamrishwa watekeleze amri, wanakatazwa kutekeleza na wanakatazwa makatazo. Wal jinnu 'alamun min 'alamil ghaib la narahum lakinnahum mawjudun, majini hatuwaoni lakini wao wapo. Wal insu hum banu adama, na ins ni wanadamu. Summu bil insi, wameitwa ins. Lianna ba'dahum ya'nasu bi ba'dhin, kwa sababu baadhi yao wanapumbazika na baadhi nyingine. Yajtami'un, wanakusanyika. Wayata'alafun, wanazoeana. Wanazoeana na kina nani? Na wanadamu, hawa majini. Wal insu hum banu adama, na insi na wana, ni wanadamu. Summu bil insi, waliitwa insi. Lianna ba'dahum ya'nasu bi ba'dhi, sababu baadhi yao wanaliwazika na baadhi nyingine. Yajtami'un, wanakusanyika. Wayata'alafun, na wanazoeana. Wal jinnu summu jinna min al-ijtinan, jinni majini wameitwa jina hili. Hii ni kutokana na neno ijtinan, wa hiya likhtifau. Ijtinan ndio ikhtifa, kujificha. Ijtinan ina maana ikhtifa, kujificha. Wa minhu aljaninu fil bathni, na limetokana na neno hilo pia aljanin, katika tumbo la mamake. Mtoto akiwa ndani ya tumbo anaitwa janin. Janin liannahu mukhtafin, kwa sababu amejificha tumboni. Kwa neno janin kwa mtoto aliyeko tumboni, liannahu mukhtafin, sababu amejificha. Wajannahu al-lailu idha satarahu, inasemwa jannahu al-lailu idha satarahu, usiku umemfunika. Idha satarahu, ikiwa utamstiri huyo mtu usiku, ndio inasema wajannahu al-lailu, jannahu al-lailu ai satarahu al-lailu, usiku umemsitiri. والمجن ما يتخذ للوقاية به من الحرب من السهام وغيرها. مجن ni kile kitu ambacho kinatengenezwa kwa ajili ya kujilinda na vita, ndio inaitwa mijan. Sawa. والمجن ما يتخذ للوقاية به في الحرب من السهام وغيرها. مجن ni kile kitu ambacho kinafanywa kwa ajili ya kujilinda katika vita, min asiham na vyembe vile, wa ghairiha na vitu vingine. Mijan ngao, ha? Mijan kwa tafsiri ya Kiswahili ni ngao. Fahuwa yasturu hamilahu, kwa hiyo hii ngao inamsitiri na kumfunika yule mwenye kuibeba. Falijtinanu waljananu huwa shay'ul khafiyul mustatir, kwa hiyo alijtinan na janan ni kitu chenye kujificha. Faljinnu mustatiruna anna la narahu, majini ni wenye kujificha na sisi hatuwaoni. Wahum alamun maujudun, na hawa ni ulimwengu ambao upo, ulimwengu wa majini. Man ankarahum fahuwa kafir, mwenye kuwakanusha majini ni kafiri. Yani anakanusha kwamba hakuna majini, akisema hakuna majini, huu ni kafiri. Liannahu mukadhibu lillahi wa rasuli, sababu huyu itakuwa amemkadhibisha Allah na mtume wake. Wa idhsarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran, Allah anathibitisha kuwepo kwa majini na walikuwa wakisikiliza Qurani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa unapoka mtu anapokanusha majini amemkadhibisha Allah na mtume wake. Waliijma'i almuslimin, pia itakuwa mikanusha itifaki ya Waislamu. Faqad bayyana Allahu azza wa jalla annahu lam yakhluq aljinna wal insa illa liibadatihi la li shay'in akhar, Allah amebainisha kwamba hakuumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kumwabudu yeye, hakuna jambo jingine. Hakuna jambo jingine Allah aliloaumbia watu na majini isipokuwa kwa ajili ya kumwabudu yeye. Kwa hiyo majini nao ni kama sisi, wanaamrishwa baadhi ya mambo, mambo mengine wanakatazwa. Na ndio maana Ibn Kathir rahimahullah ameelezea katika tafsiri yake kwamba hawa majini kuna wengine ni ahlu sunna salafiyin, kuna mahizbi, kuna mubtadi'a kabisa majini hao. Fahum fahuwa lam yakhluquhum li ajli an yanfa'uhu au yadhurruhu, yeye Allah hakuwaumba hawa majini na watu kwa ajili wamnufaishe au wamdhuru, au ya'tazu bihim min dhilla, au apate utukufu kutokana na udhalili, au yatakatharu bihim min qilla, au apate wingi kwa sababu yao kutokana na uchache. Liannahu ghaniyun anil alamin, sababu Allah hawahitaji viumbe wote, Allah hawahitaji. Wama khalaqahum lihajatin ilayhim, na Allah hakuwaumba viumbe hivyo majini na watu kwa ajili ya kuwahitajia. Ma khalaqahum liajli an yarzuquhu au yaktasibu lahu al-amwal, hakuwaumba kwa ajili wamruzuku au wamtafutie mali wampe. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, sitaki kwao rizki waniruzuku wala sitaki wanilishe. Allah ni mwingi wa kutoa rizki, mwenye nguvu batin, mwenye nguvu kubwa madhubuti. Fallahu laysa bihajatin ila al-khalqi, Allah hana haja ya viumbe. Wa innama khalaqa al-jinna wal-insa li shay'in wahidin faqat wa huwa an ya'buduhu, isipokuwa amewaumba majini na watu kwa jambo moja tu, nalo ni kwamba wamwabudu yeye peke yake. La sharika la, wa huwa laysa bihajatin ila ibadati, Allah hana haja ya wao wamwabudu, hana haja ya ibada zao. Wa huwa laysa bihajatin ila ibadatihim, na yeye Allah hana haja ya ibada zao. wa innama humul muhtajuna ilaiha, isipokuwa wao wanadamu na majini wao ndio wenye kuhitajia ibada hizo. Liannahum idha abadu Allah, kwa sababu wao wakimwabudu Allah akramahum, atawakirimu wa adkhalahumul janna, na atawaingiza peponi. Famaslahatul ibada raji'atun ilayhim, maslaha ya ibada inawarudia wao wenyewe majini na watu. Wa madharatul ma'siyah aidatun ilayhim, na madhara ya maasiya pia inawarudia wao. Amma Allahu jalla wa ala la tadurruhu ta'atul muti' wala ma'siyatul 'asi, amma Allah jalla jalaluhu jalla wa ala haimdhuru yeye taa ya mwenye kutii wala haimdhuru maasi ya mwenye kuasi. Qala subhanahu wa ta'ala in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyyun hamid, mkimkufuru nyinyi na vilivyo katika ardhi vyote, Allah subhanahu wa ta'ala ni ghani, havihitaji viumbe vyote. Hamidun, mwenye kusifiwa. Allahu la tadurruhu ma'siyatul 'asi wa la tanfa'uhu ta'atul muti', Allah hayamdhuru maasiya ya mwenye kuasi wala haimnufaishi taa ya mwenye kutii. Wa innama hadha raji'un ila al-khalqi anfusihim, kwa hili linarudia kwa viumbe wenyewe, ndio wanaopata manufaa kwa kumtii Allah na ndio wanaopata madhara kwa kumuasi Allah. Nasema in ata'uhu intafa'u, wakimtii watapata manufaa. Wa in asawhu tadarraru bima'siyatihi, wakimuasi watapata madhara kwa kule kumuasi. Tayib, qawluhu wa ma'na ya'budun yuwahidun, na maana ya abudun yuwahidun, wanipwekeshe mimi. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hasa nafasiri na maana ya abudun yuwahidun ay yufriduni bil ibada, wanipwekeshe mimi kwa kuniabudu. Fal ibadatu wat tawhid bi ma'nan wahid, ibada na tawhid ina maana moja. At tawhid yufassaru bil ibada والعبادة تفسر بالتوحيد, توحيد نفسره وعبادة نعبادة نفسره وتوحيد ومعناهما واحد نمعنا يون موجة. ففي هذا رد على من فسر التوحيد بأنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. هين رد يمن كفسر التوحيد kwamba maana yake ni kukiri kwamba Allah ndiye muumbaji wa kila kitu, ndiye mwenye kuruzuku, ndiye mwenye kuhiisha, ndiye mwenye kufisha, ndiye mwenye kutengeneza mambo ya watu. Fahadha laysa huwa tawhid alladhi khuliqa alkhalqu min ajlihi, hii sio tauhidi ambayo watu wameumbwa kwa ajili yake. Wa innama khuliqa alkhalqu min ajli tawhidi alibada wa huwa tawhidu aluluhiyya, isipokuwa viumbe wameumbwa kwa ajili ya kupwekesha ibada, na hiyo ndio tawhidu aluluhiyya. Amma man aqarra bi tawhidi arububiyya faqat, ama mwenye kukiri tawhidu arububiyya peke yake, fa innahu laysa muwahidan, huyu si muwahid. وليس من أهل الجنة ولا سكتك واتوا ببوني بل هو من أهل النار بل نكتك واتوا متوني. أنا يكيري توحيد الربوبية أككتا توحيد الألوهية لأنه لم يأتي بالتوحيد الذي خلق من أجله, وسبب متهويو يتقواها كلتا إلى توحيد أمايو أميومبا كواجلياك وهو العبادة. Na hii amini aliumba kwa ajili ya ibada, kwa anapokiri tauhidi rububia bado hajakuwa muislamu, sababu washirikina wa kwanza pia walikubali tauhidi rububia. Wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah, tauhidi rububia. Wallahu a'lam.